श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 55 26 सितंबर 1883। कलयुग में वेद मत नहीं। एक दिन उसने गीता पाठ किया। हठ और दृढ़ता भी ऐसी कि विषयी आदमियों की ओर होकर न पढ़ता था, मेरी ओर होकर उसने पढ़ा। मथुर बाबू भी थे, उनकी ओर पीठ फेर कर पढ़ने लगा। उसी नानकपंथी साधु ने कहा था, उपाय है नारदीय भक्ति। मास्टर, वे साधु क्या वेदांतवादी नहीं हैं? श्री राम के, हाँ वे लोग वेदांतवादी हैं, परंतु भक्ति मार्ग भी मानते हैं। बात यह है कि अब कलयुगकाल में वेद मत नहीं चलता। एक ने कहा था, मैं गायत्री का पुरस्चरण करूँगा। मैंने कहा, क्यों? कली के लिए तो तंत्रोक्त मत है, क्या तंत्रोक्त मत से पुरस्चरण नहीं होता? वैदिक कर्म बड़ा कठिन है, इस पर फिर दासत्व करना, ऐसा भी लिखा है कि 12 साल या इसी तरह कुछ दिन दासता करते रहने पर मनुष्य दास ही बन जाता है। इतने दिनों तक जिनकी दासता की, उन्हीं की सत्ता उसमें आ जाती है, उनका रज तम जीव हिंसा विलास ये सब आ जाते हैं। उनकी सेवा करते हुए केवल दासता ही नहीं, ऊपर से पेंशन भी खाता है। एक वेदांती साधु आया था, मेघ देखकर नाचता था, आंधी और पानी देखकर उसे बड़ा आनंद मिलता था। उसके ध्यान के समय अगर कोई उसके पास जाता था तो वह बहुत नाराज होता था। एक दिन मैं गया, जाने पर वह बहुत ही उकताया। वह सदा विचार करता था, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या, माया के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। इसी विचार से वह रोशनी के झाड़ की कलम लिए फिरता था। झाड़ की कलम से देखो तो कितने ही रंग दिख पड़ते हैं, परंतु वास्तव में रंग कोई भी नहीं है। उसी तरह ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है, परंतु माया और अहंकार के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ को वह एक बार से अधिक न देखता था, जिससे कहीं माया न लग जाए, आसक्ति न हो जाए। नहाते समय पक्षी को उड़ते हुए देखकर वह विचार करता था। हम दोनों एक साथ जंगल जाते थे। उसने जब यह सुना कि तालाब मुसलमानों का है, तब उसमें से जल नहीं लिया। हल्धारी ने उससे व्याकरण के प्रश्न किए, वह व्याकरण जानता था। व्यंजन वर्णों की बात हुई। 3 दिन यहाँ ठहरा था। एक दिन गंगा जी के किनारे पर शहनाई की आवाज़ सुनकर उसने कहा, जैसे ब्रह्म दर्शन होता है, उसे इस तरह की आवाज़ सुनकर समाधि हो जाती है।